prezent. A znalazłem go w super niskiej cenie na Allegro. Pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Żegnamy reklamy. Odliczone jest siódma w środę, 22 dzień maja. Robert Grzędowski, dzień dobry. W programie trzecim czas na serwis. Agnieszka Drost i Michał Przerwa. Zgodnie z zapowiedziami jest rozporządzenie. Rządowa komisja zbada wpływy rosyjskie i białoruskie w Polsce. Bruksela przekaże Ukrainie zyski z zamrożonych aktywów rosyjskich. Jest ostateczna decyzja. Rośnie liczba zachorowań na nowotwory głowy i szyi. W Polsce brakuje ekspertów do ich leczenia. Premier Donald Tusk wydał zarządzenie o powołaniu komisji do spraw badania wpływów rosyjskich i białoruskich w Polsce. Obejmie ona lata 2024. Na jej czele stanie szef służby kontrwywiadu wojskowego generał Jarosław Stróżyk. Komisja ma liczyć od 9 do 13 członków. Powoływać ich mają ministrowie, a organizacyjnie za jej pracę ma odpowiadać resort sprawiedliwości. W jej skład, zgodnie z zapowiedziami rządu, mają wejść nie politycy, a eksperci. Komisja ma pracować bez udziału mediów, nie będzie miała uprawnień śledczych, nie będzie też przesłuchiwała świadków. Jej członkowie mają się przede wszystkim skupić na analizie dokumentów. Efektem pracy komisji mają być wnioski do prokuratury. Premier mówił wczoraj, że komisja wyeliminuje z polskiego życia publicznego spekulacje na temat powiązań polityków z rosyjskimi służbami. Bardzo bym chciał, żeby dzięki pracy tej komisji życie publiczne w Polsce zostało uwolnione od tego nieznośnego już ciężaru spekulacji, domysłów, setek publikacji, audycji telewizyjnych, dziesiątek książek na ten temat. Pod lupą komisji znajdzie się m.in. były szef MON-u i poseł PiS Antoni Macierewicz. Premier Tusk zapowiedział, że powołane przez niego gremium powinno pozbierać informacje, które zdaniem szefa rządu są dyskwalifikujące dla byłego ministra obrony narodowej. Ten ponury cień, jaki Macierewicz rzuca na Polskę i na bezpieczeństwo Polski, on musi zniknąć. Znaczy to w ogóle już nie może być tak, że ktoś tak jak Macierewicz bawi się właśnie w kotka i myszkę z dużym państwem europejskim, jakim jest Polska. Politycy koalicji rządowej mówią, że komisja jest potrzebna, skoro białoruscy agenci docierali aż do Ministerstwa Sprawiedliwości. Z kolei opozycja uważa, że komisja nie będzie obiektywna, skoro będzie działać przy rządzie. Poseł PiS Paweł Szrot powiedział, że ma wątpliwości, czy komisja będzie działać obiektywnie. Generał Dokaczewski zdradził nieco tajemnicy, twierdząc, że to on będzie wskazywał osoby, które ostateczny raport przygotują. No to pogłębiał obawy tak naprawdę o to, czym się ta komisja tak naprawdę będzie zajmować i jaki jest jej cel. Wstępny raport z prac komisji ma być gotowy latem po wyborach do Europarlamentu. Jest ostateczna zgoda w Unii Europejskiej na przekazanie Ukrainie zysków z zamrożonych rosyjskich aktywów. Unijne kraje zatwierdziły przepisy wstępnie uzgodnione kilka tygodni temu przez ambasadorów 27. Pierwsze pieniądze mają trafić na Ukrainę na przełomie czerwca i lipca. Unia Europejska zamroziła w ramach sankcji w sumie około 200 miliardów euro aktywów Banku Centralnego Rosji. Zyski z nich to, jak się szacuje, około 3 miliardów euro rocznie. I tyle właśnie otrzyma Ukraina. Początkowo wprawdzie mówiło się, że pieniądze powinny być wyłącznie na odbudowę kraju, ale ostatecznie po długich negocjacjach ustalono, że priorytetem powinna być pomoc Ukrainie w obronie przed rosyjskimi atakami i zniszczeniami, a dopiero potem wspieranie odbudowy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To smutna statystyka. W Polsce śmiertelność z powodu nowotworów głowy i szyi wynosi około 50%. W ciągu dekady liczba zachorowań na te nowotwory wzrosła o 25%. Tym tematem zajęła się sejmowa podkomisja do spraw onkologii. Profesor Wojciech Golusiński z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu powiedział, że brakuje doświadczenia w leczeniu tych nowotworów, a liczba specjalistów i ośrodków zajmujących się ich leczeniem spada. Ponieważ nie ma specjalistów, nie ma doświadczenia, a liczba nowotworów w tym zakresie rośnie. W ubiegłym roku liczba zachorowań na nowotwory głowy i szyi wzrosła do 13 tysięcy. Zmienił się profil pacjenta, u którego są one wykrywane, zaznaczył specjalista. W tej chwili ci, którzy są HPV, ludzie bardzo dobrze wykształceni, nie palący, nie pijący. Do rozwoju nowotworów głowy i szyi poza wirusem HPV mogą przyczynić się palenie tytoniu, picie alkoholu, zła higiena jamy ustnej, promieniowanie UV lub czynniki genetyczne. Barbara Góra, Polskie Radio. Przedstawiciele władz państwowych i stolicy, ludzie kultury i nauki oraz tłumy warszawiaków wzięły udział w uroczystym otwarciu Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie. XVII-wieczny zabytek z unikatowym zbiorem Biblioteki Narodowej po raz pierwszy w dziejach stał się dostępny dla zwiedzających, za co dziękowała ministra kultury i dziedzictwa narodowego Hanna Wróblewska. Bardzo dziękuję za to, że dzisiaj otwieramy Pałac Rzeczypospolitej i że powszechny dostęp do skarbów, do samego pałacu i do skarbów tej naszej kultury jest już faktem. W pałacu kryją się bezcenne zbiory Biblioteki Narodowej, takie jak Dąbrówka przybyła do Mieszka sprzed 1000 lat, rękopisy Fryderyka Chopina, a także rękopisy Małgośki, Agnieszki Osieckiej i murów Jacka Kaczmarskiego. Pałac będzie dostępny za darmo dla zwiedzających przez 6 dni w tygodniu poza wtorkiem. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz w Trójce czas na pierwszy dziś serwis sportowy. Dariusz Urbanowicz, dzień dobry. I na dzień dobry świetna informacja z Mistrzostw Świata w Judo, które odbywają się w Abu Zabi. Angelika Szymańska zdobyła srebrny medal w kategorii do 63 kg. Podopieczna trenerki Anety Szczepańskiej dopiero w finale przegrała z Holenderką Joanne van Lieshout. Walki o finał, wszystko wygrywała przed czasem. W parterze głównie, to jest jej najmocniejsza strona, gdzie ma bardzo mocne dźwignie i duszenia. Tutaj, jeżeli nie może skończyć walki rzutowo, wówczas kończy ją parterem. Jestem zadowolona bardzo z występu Angeliki. Wiadomo, że niedosyt zostaje, jak zawsze. No, walczyłyśmy o to, żeby zdobyć złoty medal. Tym razem się nie udało. Mam nadzieję, że Angelika będzie walczyła o złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich. No, oczywiście też mamy taką nadzieję. Warto przypomnieć, że trenerka Angeliki Szymańskiej, Aneta Szczepańska, to wicemistrzyni olimpijska z Atlanty z 96 roku. A pod krajowymi koszami trwają półfinały Mistrzostw Polski. W drugim meczu półfinałowym Ekstraklasy koszykarze Trefla Sopot pokonali Śląsk Wrocław 88-70. Rywalizacja toczy się do 3 zwycięstw. Trefl prowadzi 2-0, a mecz podsumowuje drugi trener Trefla, Radosław Soja. Przyjechali, było widać, że zupełnie innym nastawieniem niż w pierwszym spotkaniu i faktycznie te początki były dosyć ciężkie, ale potem jak już nam się otworzyło i zaczęło wpadać, to dużo łatwiej się zaczęło grać. No, ale to od początku sezonu widać, że jesteśmy takim zespołem, że w każdym meczu kto inny punktuje, a na pewno w każdym meczu każdy z nas broni wspólnie i to myślę, że to jest naszym dużym atutem. W drugiej parze półfinałowej King Szczecin również prowadzi 2-0 ze spójnią Stargard. Dobre wieści z kortów Rolanda Garrosa. Katarzyna Kawa wygrała z Czeszką Gabrielą Knudson 6-2 i 6-4. To pierwsza runda kwalifikacji do wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open w Paryżu. Jednak to jeszcze nie koniec starań o wejście do drabinki głównej. Aby w niej zagrać, Katarzyna Kawa musi wygrać jeszcze 2 pojedynki. I na zakończenie serwisu sportowego informacja z Premier League. Kibice Chelsea na pewno poczuli wczoraj sporą ulgę. Londyński klub bowiem zwolnił trenera Mauricio Pochettino. Nie wiadomo jeszcze, kto go zastąpi. Argentyńczyk doprowadził Chelsea w tym sezonie do 6. miejsca. Znów może być dziś burzowo. Alerty RCB obowiązywać będą od popołudnia do późnego wieczora w wielu województwach. Tak na południe i zachód od linii Koszalin, Bydgoszcz, Skierniewice, Lublin, Zamość. A w środkowym pasie tego terenu mówimy o ostrzeżeniach drugiego stopnia. Jeśli chodzi o temperaturę, to ta maksymalna wyniesie od 24 stopni na północnym wschodzie i zachodzie do około 27 na pozostałym obszarze kraju. Chłodniej tylko w kotlinach górskich oraz nad morzem od 18 do 20 stopni Celsjusza. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Jeszcze tylko dzisiaj. Super rabaty na produkty objęte promocją. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3. Procesor AMD Ryzen 3. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1849 zł. A dodatkowo 50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje jeszcze tylko dziś. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 9 minut po 7. Zapraszam. Zapraszamy do Trójki. Prawa zwierząt, o nich będziemy mówić w tej godzinie porannej audycji, bo dziś Dzień Praw Zwierząt, ale też dziś w Sejmie złożony zostanie projekt obywatelskiej ustawy zmieniającej polskie prawo dotyczące tego tematu. A my nie tylko chwalimy się pupilami dziennikarzy Trójki, ale i Państwa zapraszamy do chwalenia się. Dwie dwójki i siedem trójek. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. Anna Regulska, Gosia Jakubowska, Stanisław Perzyna i Robert Grzędowski. W takim składzie towarzyszymy Państwu do godziny 9. The Cranberries, Animal Instinct w Trójce na 13 minut po godzinie 7. Animal Instinct w Dzień Praw Zwierząt. Przypadek? Nie sądzę. A w tym dniu witam w studiu Trójki Annę Zielińską z Fundacji Viva. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzień dziś ważny, no nie tylko dlatego, że to dzień, który pomaga, by mówić o prawach zwierząt, ale także ważny z powodu tego, co wydarzy się przy Wiejskiej. No dzisiaj bardzo ważny dzień. Dzisiaj jest dzień, w którym będziemy składali projekt inicjatywy obywatelskiej, podpisy pod powołaniem komitetu, który ma właśnie za zadanie zmienić obowiązującą ustawę o ochronie zwierząt właśnie w kontekście ich praw. Najważniejsze punkty tego projektu i tego pomysłu, co ma się zmienić, a zakładam, że to są plany nie tylko takie wyimaginowane, ale też realne do spełnienia. Inicjatywa obywatelska no już raz powstała i już, że tak powiem, kiedyś duży projekt został złożony. Teraz ten, który składamy, dotyczy tylko zwierząt towarzyszących, domowych, ale przede wszystkim koncentrujemy się na tych działaniach, które mają ograniczać bezdomność zwierząt, czyli po pierwsze kastracji obowiązkowej wszystkich zwierząt nieprzeznaczonych do hodowli, po drugie oznakowanie ich, czyli czipowanie, które też obowiązkowy rejestr i obowiązkowe czipowanie pomoże, żeby szybciej wracały do swoich właścicieli i żebyśmy mogli szybciej ustalać, jakie to jest zwierzę. A to temat ważny, prawda? Jest, nieco zinfantylizowany tym PSL-em Roberta Biedronia, ale mówimy tutaj o naprawdę ważnej rzeczy. To jest bardzo ważna rzecz. Jest to taki postulat, który od lat organizacje pozarządowe tutaj podnoszą i faktycznie te dwa są takie najważniejsze, ale mamy dużo więcej, ponieważ tutaj jest kwestia także systemu informacji o schroniskach, nadzoru nad schroniskami, który jest bardzo ważny, dlatego że no wiemy, że w tej chwili w Polsce ten nadzór jest dosyć iluzoryczne, a chodzi przede wszystkim o środki finansowe, które idą z gmin i które powinny być kontrolowane, ale także o takie rzeczy, o które na pewno nasi słuchacze walczyli, czyli zakaz fajerwerków, ale także kwestie związane z... No i teraz mi uciekło. No, jest tego sporo z tego, co słyszę. Rzeczywiście dość kompleksowe zmiany. Wiem. Zakaz łańcuchów. Właśnie, łańcuchy. Zakaz łańcuchów, czyli w tym momencie, żeby zwierzęta nie były już uwiązywane na tych uwięziach. A czy Polacy w kwestii przestrzegania i w ogóle dostrzegania czegoś takiego jak prawa zwierząt robią jako naród postępy? Czy my z biegiem lat dostrzegamy coraz bardziej, że nasi pupile, ale nie tylko te zwierzęta domowe, ale w ogóle mają właśnie swoje prawa, których należy przestrzegać? Myślę, że tak i to potwierdzają też badania, bo badania opinii społecznej mówią o tym, że bardzo wielu Polaków ma zwierzęta w domach, bardzo wielu Polaków interesuje się losem zwierząt domowych. Co trzecie gospodarstwo ma u siebie psa lub bądź kota i to najczęściej nie jednego, więc my zaczynamy znać te zwierzęta też w takim kontakcie człowiek-zwierzę, ale mamy też ogromne badania w tej chwili już zaawansowane, behawiorystyczne, psychologiczne, związane z socjologią też właśnie zwierząt i wiemy, że zwierzęta dokładnie tak samo jak ludzie czują i tak samo jak my funkcjonują, więc ta świadomość rośnie. To jest ogromna też praca organizacji właśnie prozwierzęcych, które mówią o tym i edukują, no ale widać, że przynosi to efekty. A jak jest z politykami? Bo coraz częściej ta obecność pupila na plakacie wyborczym chociażby ma ocieplić wizerunek, ma pomóc w budowaniu czy zbieraniu głosów w czasie wyborów, a gdy przychodzi do działania, to politycy udowadniają miłość do zwierząt. Ja wiem, że trudno jest generalizować, ale nie chciałbym tutaj dzielić tego na opcje polityczne, tylko powiedzmy, czy władza nasza idzie w dobrą stronę? W tej chwili możemy powiedzieć, że mamy nadzieję, że będzie lepiej. Przez ostatnie kadencje no, mało byliśmy wysłuchiwani i nawet projekty, które powstawały, jak piątka dla zwierząt, jak zakaz hodowli zwierząt na futra i tak dalej, wszystkie one lądowały w zamrażarce i nigdy tak naprawdę nie stanęły na wokandzie, żeby faktycznie można było je przegłosować. A z drugiej strony politycy, tak jak pan powiedział, no, widzą, że te sympatia społeczna do zwierząt jest ogromna, więc wykorzystują ją wizerunkowo. W tej chwili mamy taką zmianę, która myślę, że idzie w dobrym kierunku. Zaczynamy mówić o prawach zwierząt, zaczynamy podejmować różnego rodzaju kroki od strony polityków oczywiście i widzimy to chociażby po ostatnim spotkaniu w sprawie koni na Morskim Oku, na którym miałam okazję przebywać też, że temat w końcu dotarł do ministerstwa, że to pani ministra pojawiła się u nas na spotkaniu i dzięki temu można było wypracować kompromis. No, nie jest on satysfakcjonujący, ale zawsze pierwszy krok do przodu. Jest to niesamowite w ogóle, że ten serial trwa tak długo, bo no jest wiele problemów dotyczących przestrzegania praw zwierząt w Polsce hodowlanych, czy te słynne łańcuchy, prawda? No to są takie rozległe, powszechne tematy. Natomiast te konie ciągnące turystów na górę w drodze na Morskie Oko, to jest problem, wydaje się, punktowy. I no, to aż dziwne, że te dramatyczne obrazki musimy wciąż oglądać? No niestety to jest bardzo skomplikowany problem, bo tutaj trzeba pamiętać o tym, że jest bardzo silna właśnie ta społeczność góralska, która broni swojego terytorium, ale z drugiej strony mamy też to, że droga, po której te konie się poruszają, nie należy do Tatrzańskiego Parku Narodowego, tylko do starostwa. A w związku z powyższym, to tutaj TPN nie ma do końca wpływu na to, jak ten transport po tej drodze będzie wyglądał. Ja się cieszę, że na tym ostatnim spotkaniu udało się uruchomić alternatywny transport, że jest od wczoraj w Tatrach busik elektryczny, który będzie na razie przynajmniej testowo jeździł i zabierał przede wszystkim osoby niepełnosprawne, ale to jest pierwszy krok. A oprócz tego są szereg postulatów, takich, które my żeśmy wysuwali, czyli na przykład zwiększenie czasu postoju, odpoczynku dla koni po tym kursie w górę z 20 minut do 60, bo podczas badań takich okresowych, przedsezonowych okazywało się, że niektóre najsłabsze konie nawet po godzinie ich tętno czy oddech nie wracały do normy. Drugim takim bardzo ważnym dla nas elementem było pomiar czarnej kuli, w którym jest to korelacja między wilgotnością a temperaturą. Doskonale wiemy, że wtedy, kiedy jest wysoka wilgotność, no dużo gorzej nam się kondycyjnie i wydolnościowo pracuje. I tu jest dokładnie to samo w przypadku koni. Na igrzyskach w Atlancie wręcz powiedziano, że w przypadku przekroczenia pewnego współczynnika zagraża to życiu i zdrowiu zwierząt i absolutnie wtedy nie wolno było rozgrywać konkurencji jeździeckiej. I to było w 1996 roku. Tak, dokładnie, a my nadal, że tak powiem, tutaj tego nie wprowadziliśmy i to nie jest tylko w Tatrach, nie tylko na drodze do Morskiego Oka. Mówimy tutaj też o koniach pracujących w dorożkach, chociażby na rynku w Krakowie, czy tutaj na rynku w Warszawie. Ja myślę, że bardzo ważny czynnik. Że apele i nieustające apele i nieustająca edukacja to jest zadanie także nasze i zobowiązuję się do niego jako dziennikarz Polskiego Radia. Pani Annie Zielińskiej z Fundacji Viva, bardzo dziękuję za to poranne spotkanie w Trójce. Dziękuję również. Perched up me a tree on the fence. You're keeping your cards all to yourself. Uh-huh. Show your hand now, show your hand now. Show your hand now, show your hand now. Jumping off the fence into your car. Shadows will fall behind. Walk to your future. Leave your troubles to one side. You walk the plank and make it through. The chances are off the fence to your car. Super Furry Animals grają w Trójce także w Dniu Praw Zwierząt, a my Państwa zapraszamy do dyskusji na wszystkie tematy, które pojawiają się w audycji, także na te dotyczące praw zwierząt, ale i naszych domowych pupili, 2 2 i 7 3, także zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. To są te drogi kontaktu. No a będziemy mówić jeszcze przed godziną 8 w Trójce o kolejnym temacie, a więc o piciu wody. Czy my Polacy nie pijemy czasem za mało wody? Okazuje się, że tak. Jak to zmienić? Znów to apel będzie tutaj słowem kluczowym. Zapraszamy do trójki. Audycja poranna. 6 minut pozostało do 7:30. Problem naświetlić z troszkę innej strony. Mianowicie ja się wychowywałem na Podhalu, tam mam dom. To jest tak, jak człowiek czasami umiera na karoszi. Mnie z mojej pracy wynieśli nogami do przodu, ledwie przeżyłem. To się po prostu zdarza. Górale o te konie dbają jak diabli. To jest jedna rzecz. Wożą je, dbają, bo te konie muszą być piękne, silne i dobrze utrzymane. Powinno się mniej osób ładować na te wozy. To jest prawda. Gdyby tych koni nie było i gdyby one nie miały pracy, to by wylądowały we włoskiej lub niemieckiej rzeźni. Zapraszamy do reklamy. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, rowery elektryczne. W super niskich cenach. Do Media Expert, taniej masz. Wypróbuj suplement diety zawierający nie 300, a 600 mg fosfolipidu mesentiale w jednej kapsułce. Jeśli dbasz o wątrobę, wybierz Eseli w 600, który zawiera wyciąg z kurkuma longa, wspierający prawidłowe funkcjonowanie wątroby oraz 600 mg fosfolipidu mesentiale z nasion soi. Eseli w 600 to aż 50 kapsułek, a mimo to kosztuje tylko około 25 zł. Więcej informacji na eselif.pl. Eseli w 600. Zdrowie dla wątroby, korzyść dla portfela. Aflofarm. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką, 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprowizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Jest 7:30. To czas na radionawigator trójki. Maciek Sampolski, dzień dobry. Dzień dobry. Zdecydowanie najbardziej zakorkowana trasa w Polsce to teraz ekspresowa ósemka w Warszawie. Zator na 8 km na trasie do Poznania, od wysokości Targówka do węzła Marymącka. Na 14 km ekspresówki zderzyły się 3 samochody osobowe i to jest przyczyna tych problemów. A spore kłopoty z przejazdem także na ekspresowej szóstce między Nowogardem a Płotami. Na 34 kilometrze ciężarówka wypadła z jezdni i w okolicach Żabowa trasa do Koszalina jest zwężona. Z kolei spowolnienia w innym miejscu na tej trasie to w okolicach Trójmiasta. Korkuje się droga między węzłami Kowale a Gdańsk Południe na drodze do Łodzi. W okolicach Gliwic również utrudnienia. Na A4 w punkcie poboru opłat Żernica cysterna uderzyła w bramki. Na 312 kilometrze jeden pas do Krakowa wciąż jest nieprzejezdny. Na tej samej autostradzie kierowcy zwalniają między Katowicami a Mysłowicami i to w obie strony. Również za węzłem Kraków Południe w stronę Katowic na A4 mamy korek. Dziękujemy za tę informację. Radio Nawigator Trójki wraca za niecałą godzinę, a teraz skrót serwisu Trójki, Michał Przerwa. Dziś o 10:00 początek dwudniowego posiedzenia Sejmu. Posłowie będą m.in. wysłuchać informacji szefa MON-u o stanie bezpieczeństwa państwa. Będzie się jej przysłuchiwać prezydent. Izba będzie też kontynuować pracę nad zmianami w kodeksie pracy. Zaplanowano też drugie czytanie rządowego projektu ustawy o ochronie sygnalistów. Do końca maja zamknięta zostanie procedura Komisji Europejskiej przeciw Polsce. Chodzi o procedurę z artykułu 7 unijnego traktatu za łamanie zasad praworządności. Komisja rozpoczęła ją w grudniu 2017 roku w związku z zarzutami dotyczącymi braku niezależności sądownictwa. Po otrzymaniu od Polski planu reform w sądownictwie komisja uznała, że nie ma już systemowego zagrożenia dla praworządności. Nie żyje były pracownik brytyjskiego MSW oskarżony o szpiegostwo na rzecz Chin. Miał donosić na aktywistów z Hongkongu. W zeszłym tygodniu pojawił się przed sądem. Teraz policja poinformowała, że w niedzielę w parku w Maidenhead znaleziono jego zwłoki. Od kilku lat władze w Pekinie zacieśniają kontrolę nad Hongkongiem. Brytyjczycy zaoferowali wielu mieszkańcom byłej kolonii paszporty. Efektem był napływ ludzi z tego regionu. Pełny serwis Trójki o godzinie 8, czyli za minut 28, a teraz sprawdzamy, co w pogodzie szykuje nam się w środę. Zachmurzenie będzie dziś umiarkowane i duże, jedynie na wschodzie okresami małe. Spodziewajmy się przelotnego deszczu oraz burz z gradem, głównie na zachodzie i południu kraju. Na termometrach dziś od 24 kresek na północnym wschodzie i zachodzie do około 27 na pozostałym obszarze. Yeah.

ogromny apetyt na kupowanie, prawdopodobnie wywołany jeszcze programem Bezpieczny Kredyt 2% i strachem przed większymi zwyżkami cen. Bez względu na to, czy w życie wejdzie nowy program mieszkaniowy, ceny już raczej nie spadną, mówi analityk Instytutu Tomasz Mądry. Być może nie będzie to aż tak wysoki wzrost, ale niestety mieszkania prawdopodobnie nie znajdują się w bańce. To nie jest tak, że w tym momencie ceny mieszkań pękną nagle i będziemy mieli znowu ceny mieszkań po 10 tysięcy. Według raportu w pierwszym kwartale tego roku najdroższe były mieszkania w Warszawie, Krakowie, Trójmieście, Wrocławiu i Poznaniu. Najbardziej zdrożały te w stolicy Małopolski. A teraz coś z pogranicza socjologii i ekonomii, a pewnie także kilku innych dziedzin. Jak widzi świat pokolenie... świat pracy, pokolenie Z, czyli to urodzone po 1995 roku. Coraz częściej o ich wyborach decyduje podejście pracodawcy do kwestii środowiskowych, choć niezmiennie pierwszym i najważniejszym czynnikiem jest płaca. Ważna jest też atmosfera w miejscu pracy, mówi autorka badania Justyna Szczepanik z Polskiej Zielonej Sieci. Zetki bardzo często korzystają z różnego rodzaju źródeł internetowych, żeby sprawdzić, również na mediach społecznościowych, jak firma radzi sobie z kwestiami odnośnie ochrony środowiska, ochrony klimatu. Z raportu wynika, że tak zwane zetki na pierwszym miejscu stawiają własny rozwój osobisty, a praca jest tylko celem do jego realizacji, co potwierdza też reprezentantka pokolenia zetek Julia Jadzińska. Ludzie z mojego pokolenia zwracają uwagę na to, żeby ich miejsce pracy sprzyjało ich samorozwojowi i zawodowemu i prywatnemu. Tyle pokolenie Z, a co po pokoleniu Z? Alfabet się skończył, ale zostały jeszcze litery greckie. Pokolenie Alfa, czyli to urodzone po 2010 roku, to kolejna generacja. Nią zajmiemy się już w Informatorze Ekonomicznym. Jak się okazuje, ponad 80% z nich ma sprawy pracy bardzo jasno poukładane. Chce być szefami swojej własnej firmy. Spółka CPK rzutem na taśmę złożyła do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego poprawione dokumenty do wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej dla budowy lotniska. Spółka dostarczyła w brakowanej dokumentacji po 90 dniach, po całym kwartale. Najpierw dostała na to 60 dni, a potem poprosiła o kolejne 30. Wojewoda Mazowiecki zapowiada, że sprawdzenie dokumentacji zajmie teraz urzędowi kilka dni. Kolejny krok to już pozwolenie na budowę. I na koniec jeszcze notowania walut. Za franka płacimy 4,30, za euro 4,25, funt brytyjski kosztuje 4,98, dolar amerykański 3,92. No to tyle, to co? To czas chyba na tak zwany dżingiel, czy nie? Dżingiel end. Mhm. Tak stoi w playliście. To ja podnoszę pan macha, rękę, czy ja macham? Nie, ja machnę. Machaj. Ty chciałeś być szefem? Ja jestem szefem przecież. Tak? Bo jestem z pokolenia Alfa i Omega. Tak? Nie, to jesteś millennials, przecież widzę już tutaj broda rośnie. Notowania truskawek jeszcze dla ciebie sprawdziłem. Są dobre informacje, bo skoro mamy teraz upalne noce, dzisiaj była chyba nawet taka noc tropikalna, bo tam koło 20 stopni było w nocy, no to i truskawka zaczęła tanieć. Teraz widzę, że między 8 a 10 zł kosztuje kilogram, to już o 5 zł poszliśmy w dół, ale to w hurcie. To nie wiem, jak państwo znajdują sprawy na rynkach i ryneczkach. A może ty już owoce sezonowe próbowałeś? Wiesz co, ja truskawek nie jadam. Ja tylko rzodkiewki. Seduce my landlord, broke him out. 10 minut pozostało do godziny 8. Teraz w Trójce alarmujące dane. Co 10 Polak w ogóle nie pije wody, a ponad 80% z nas spożywa jej za mało w ciągu dnia. Mówimy tu o wodzie, po prostu czystej. Co gorsza, prawie większość sięga po nią tylko wtedy, gdy odczuwa pragnienie. Ada Janiszewska sprawdziła, dlaczego pamiętanie o nawodnieniu powinno być na samym szczycie listy naszych priorytetów. Teoretycznie każdy z nas wie, że należy pić wodę. W końcu służy ona nie tylko do zaspokojenia pragnienia. Woda w naszym organizmie pełni szereg ważnych zadań. Bez odpowiedniego nawodnienia nasz organizm przestałby prawidłowo funkcjonować. Amerykańscy naukowcy z National Institutes of Health udowodnili nawet, że odpowiednie nawodnienie wiąże się z mniejszym ryzykiem niewydolności serca. Tak więc, ile wody trzeba pić, aby być zdrowym? Jak zauważa trenerka personalna Lidia Zamyłko, w zależności od czynników, czasem nawet i 2 litry wody dziennie mogą być niewystarczające. Dorosła kobieta zgodnie z normami Instytutu Żywienia i Żywności powinna wypijać około 2 litry wody dziennie, a dorosły mężczyzna mniej więcej 0,5 litra więcej wody. Ale pojawia się tutaj ale. Im więcej jemy, na przykład słodyczy czy białek, tym więcej płynów musimy przyjmować. Oczywiście nie wspomnę tutaj o upale, aktywności fizycznej, klimatyzowanych pomieszczeniach i podgrzewanych pomieszczeniach. Wtedy to też powoduje, że tych płynów powinniśmy przyjmować więcej. I tutaj też należy zwrócić uwagę na to, że nasze zapotrzebowanie, jeśli chodzi o płyny, ale mam tutaj głównie na myśli wodę, może zależeć od po pierwsze wieku, 2 przemiany materii, 3 stanu zdrowia, 4 aktywności fizycznej. Teorię mamy już mniej więcej opanowaną. Jeśli zaś chodzi o praktykę, cóż, tu pojawia się spory problem. Jak pokazują liczne badania, samo pamiętanie o piciu wody wciąż sprawia nam kłopot. Większość Polaków nadal nie przyjmuje zalecanej dawki jej spożycia na dobę. Co więcej, prawie połowa spożywa zaledwie litr wody dziennie. 59% kobiet pije za mało, ale aż 78% mężczyzn pije za mało. Statystyczny Polak wypija około 1,6 litra ogólnie płynów dziennie. Płynę, czyli tutaj mam na myśli zarówno wodę, ale też herbatę, kawę, soki, zupę i też część płynów, które pozyskujemy na przykład z jedzenia owoców. Ale nie możemy powiedzieć o tym, że to nam może zastąpić wodę. Woda jest jednym z niezbędnych, kluczowych składników pokarmowych. W takim razie, dlaczego mimo tej wiedzy tak często o niej zapominamy? Na to pytanie nawet naukowcy nie są w stanie odpowiedzieć. Być może bardziej dobitne przykłady będą mogły wpłynąć na nasze podejście. U dorosłego człowieka o prawidłowej masie ciała udział wody jakby w całym organizmie to jest około 60%, więc to jest ogrom. Więcej wody znajduje się oczywiście w organizmach mężczyzn niż kobiet, dlatego że zwykle kobiety mają wyższy procent tkanki tłuszczowej, ale woda wschodzi. Skład wszystkich komórek. Jest też składnikiem wszystkich płynów ustrojowych. Nasz mózg powinien się składać z 75% wody, więc jeśli nie wypijemy jej odpowiednio dużo, to tak naprawdę jakby nam lekko mózg więdnie też, więc też spowalnia nam się myślenie. Tutaj już nawiązując do treningu, jeśli jesteśmy odwodnieni albo za mało pijemy, to nie jesteśmy w stanie regulować ciepłoty ciała, czyli bardzo łatwo jest nam się przegrzać. Woda pomaga nam dobrze trawić, dobrze wchłaniać składniki odżywcze, czy też dobrze wydalać produkty metaboliczne, metabolizmu oraz toksyny. Co daje nam regularne picie wody? Odpowiedź jest bardzo prosta. Nie możemy bez niej żyć. To są argumenty naukowe, a w telefonie od słuchacza pojawia się też argument innego rodzaju. No wiadomo, piję kawę, herbatę, ale to w zasadzie są dodatki do wody i ja, jak jest chwila refleksji i biorę łyk wody, to zawsze się zastanawiam, jak woda jest pyszna i to zawsze powtarzam u siebie w domu, że woda dla mnie jest bardzo pyszna, uwielbiam wodę. 6 minut pozostało do godziny 8, o 8 w Trójce serwis, sport i pogoda.